Evet. Öbür şimdi de ve kâle Şeyhül İslam Muhammed bin Abdülvehhab. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın dışında İslam ümmetinin birçok insanı Muhammed bin Abdülvehhab'i tekfir ediyorlar. Veyahut da Hanbeli mezhebine mensup olan, Suudi Arabistan'da mensup olan alimleri tekfir ediyorlar. Diyorlar ki bunlar Vahabidir. Niçin? Çünkü diyorlar ki Muhammed bin Abdülvehhab ve bu çizgide olan insanlar Müslümanları tekfir ediyorlar. Bakınız Muhammed bin Abdülvehhab ne diyor rahimahullah. Diyor ki Allah rahmet etsin. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْاَعْدَاءُ عَنِّي أَنِّي أُكَفِّرُ بِالظَّنِّ وَبِالْمَوَالَاتِ أَوْ أُكَفِّرُ الْجَاهِلُ الَّذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ فَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ diyor. Tamam mı? Bu Muhammed bin Abdülvehhab'ın mecmuasında yazıyor. Diyor ki Allah rahmet etsin. Diyor ki benim düşmanlarım diyor. Benim için diyorlar ki yani Muhammed bin Abdülvehhab için Muhammed bin Abdülvehhab zan ile insanları veyahut da Müslümanları tekfir ediyor. Veyahut da her kim kafirleri dost edinirse benim onları tekfir ettiğimi söylüyorlar. Veyahut da ben cahil olan insanları veyahut da Müslümanları tekfir ettiğimi söylüyorlar. Tamam mı? Bu kişiler diyor, onların üzerinde hüccet oluşmadığından dolayı veyahut da hüccet oluşmadığı müddetçe ben o kişiye asla kafir demem. فَهَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ Bu diyor benim için yani benim üzerimde atılan en büyük iftiradır diyor. Ben kesinlikle böyle bir şey söylemiyorum. Ama bu memleketin dışında olan Müslümanların belki %80'inden fazla bu alimi tekfir ediyorlar. Ve dikkat ediyorsanız işte Vahabiler ve ben gözümle gördüm. Benim dayım Türkiye'den haccılar getiriyordu. Mekke'ye gittiğim zaman onu ziyaret etmeye gittim. Onunla beraber Batman'dan, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Siirt'ten hacca gelenler oldu. Hepsi de tarikata sahip olan insanlar. İkindi namazı okundu. Dedik ki hadi camiye gidelim. 3 kişi gittik. Belki orada 100 kişiden fazla vardı. Dedim ki niçin namaza gitmiyorsunuz? Hepsi sakallı, yani cübbeli, sarıklı. Dediler ki biz bunların arkasında namaz kılmıyoruz. Dedim ki peki siz harame girdiğiniz zaman, orada ezan okunduğu zaman namaz kılmıyor musunuz? Yok, kılıyoruz ama iade ediyoruz. Niçin? Çünkü bunlar Vahhabidir. Dedim ki sizin burada aranızda en bilgili kişi kimdir? Dediler ki hocamız, yani onların şeyhi. Şeyhi de tanıyorum. Yani şahsiyetini tanımıyorum. Ama kimin oğlu olduğunu ve hangi tarikata mensup olduğunu biliyorum. Çünkü bizim bölgemizde. Dedim ki, dayım da oturuyor. Dedim ki, dayı, eğer müsaade edersen şu kardeşimizle konuşmak istiyorum. Çünkü bu Müslümanların lideri sayılır. Veyahut da önderleri sayılır. Bu ne derse bunlar kabul ederler. Bunlar hepsi zavallı insanlar. Eğer müsaade edersen konuşmak istiyorum. Adam orada var ya, bir kızardı, bir siyahlaştı, bir kızardı, bir siyah, patlayacak hale geldi. Bomba gibi patlayacak hale geldi. Ama Hacı dayının orada olmasıyla, yani belki ona beni yiyeceklerdi yani. Sadece o orada olmasa öldürürler beni. Hacı dayı dedi ki, Muhammed Şerif dedi, gerek yok dedi. Gerek yok dedi. Peki, madem ki gerek yok, gerek yok. Biz kalktık, gittik, namaz kıldık. Yani peki bunlar niçin Vahabiler arkasında namaz kılmıyorlar? Çünkü bu Vahabi denilen bu Müslümanlar onların yanında kafirdir. Ve ben biliyorum ki o hoca belli bir ilim kariyeri de yoktur. Bildiği Şafii mezhebine göre bazı meseleleri biliyor, başka bir şey bildiği yok. Vahabiliği de tanımıyor. Ben soracaktım yani birçok şey ama müsaade etmediği için ben de daima saygı göstererek dedim ki ben burada misafirim madem ki. Çünkü çok tatsızlıklar orada olacaktı. Belki de soru sorduğum zaman cevap veremeyecek, müritleri çullanacak ve orada bizi destekleyen, onları destekleyen ve orada vuruşmalar olacak. Birçok hani kaş yapayım derken göz çıkarmış oluruz diye orada engel oldu. Belki de böyle daha hayırlıdır. Bunu neden örnek verdim? Demek istiyorum ki acizane, bu Muhammed bin Ali Abdülvehhab denen alimi genelde Müslümanların çoğu tekfir ediyorlar. Ve burada dikkat ediyorsanız burada diyor ki kesinlikle ben böyle bir görüşe sahip değilim. Ve bu benim için diyor en büyük iftiradır diyor. Ve burada aynı bu metoda